Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Bugün yine yeni bir albümümüz var. Sinan Cemeroğlu'nun ikinci albümü Ocak ve Sinan Cemeroğlu program konuğumuz. Hoş geldin Sinan. Hoş buldum, teşekkürler. İlk albümde de konuk olmuştun. Evet. 2 yıl önce çıkmıştı. Hı hı. Tesadüf. Ne oldu bu 2 yılda? Yine bir Ocak ayına gelmiştim. Evet. Şimdi Ocak'a birkaç gün farkla kaçırarak Şubat'ta geldim. Teşekkürler tekrar. Aslında ne değiştiğini ben albümün adında biraz anlatmaya çalıştım. Ocak. İşte kendimce biraz daha işte tecrübe kazanıp belki biraz daha pişmek. Ocağa düşüp kavrulmak gibi birçok anlamı. var benim için. En azından kendi adıma bir gelişim gösterdiğimi düşünüp, iyi veya kötü, bunu sadece yansıtmak istedim dinleyiciye. Biraz daha fazla parçayla belki. Hem fazla parça hem daha üzerine eğilmiş düzenlemeler. Repertuar çeşitliliği biraz var. Besteci ve repertuar çeşitliliği var ama tabii orada öyle bir repertuar ve bölgesel çeşitlilik olunca tabii sound'u bir arada tutmanın zorluğu işin içine girdi. Evet. Şey, albümü alıp böyle şarkılara baktığın zaman öyle bir endişe görülüyor dinlemeden. Evet. Ama dinledikten sonra hani bu zor iş de üstesinden gelmiş. Teşekkürler. Evet, repertuar çünkü arasında hani nereden baksanız hani 1000 kilometre fark olan farklı coğrafyaların hani en düşüğü arasında 1000 kilometre var bütün coğrafyaların. Hı-hı. Arasında benim de 2 tane bestem var. Yersizlik yapıp onları da koymuştum. Umarım sever herkes, dinleyenler. Evet, şimdi albümün açılış parçasıyla başladık. Long Goodbye. Long Goodbye, Aradink Chiam bestesi. Hı-hı. Sen herhalde Night Ark versiyonuna baz aldın. Evet, Night Ark'ı ben ilk kez bu parçayı onlardan dinlemiştim. Arto Tunç Boyacan, Aradink Chiam'ın da olduğu grup. Sonra Sezen Aksu'nun aynı düzenlemenin üstüne Seyirlik Değil Ömürlük Olsun ismiyle de söylediği bir versiyonu vardı. Daha sonra Aradink Chiam'ın geçen aylarda çıkan başka bir albümünde de bu parça vardı aslında. Ama Night Ark'taki versiyon yapılmış en iyi versiyonu. Ben evet. Onun etkisinde kaldım tabii ki. Bence de o da yanılmıyorsam o Night Ark'ın son albümü, 99'da çıkan, evet, Petals on Your Pet albümünde yer alıyordu. Zaten Aradink Chiam'ın besteleri birçok kişi tarafından seslendirildi ama orijinallerini dinlemelerini salık veririz. Gerçekten çok naif ve güzel. Özel bir eserler. Besteci. Hı-hı. Benim için de çok özel bir besteci. Albümde 2 tane parçası var zaten bu albümde. Türk müziğine de çok yakın aslında yazdığı şeyler. Diğeri de çok tanınan Picture isimli eseri ama Ahmet Kaya'dan. Ağladıkça diyebiliyoruz biz onu. Evet. O da albümde yer alıyor, onu da belirtelim. Devam edelim. Dinlemeye bir Gomidas yorumu görüyorum. Evet. Alaylux parçası. Bu aslında Kürt müziği repertuarında da bilinen bir parça. Hı hı. Ama orijinal hali bu. Benim çaldığım hali. Ben Gomidas'ın bütün müziklerini dinlemeyi çok seviyorum. Başka projelerde başka eserlerini de çalıyoruz. Bu bizim tınılarımıza yakın olduğu için bu eseri tercih etmiştim. Bir de altına yaylı string kuartet aranjmanı yazdım. Yaylı kuartet, klasik gitar ve kavalla birlikte çaldım. Evet. Hatırlatma yapalım. Gomidas Kütahya doğumlu ve çok önemli bir müzik insanı. Ama maalesef bu 1915 olaylarında belki hayatını kaybetmedi orada ama müzik hayatı orada sona erdi. Bir şekilde hayatını kaybetti bence. Evet. ama Anadolu müziği üstüne çok çok önemli bir yurttaşımız yani. Evet, kesinlikle. Bu parçayı ben albümde Hrant Dink'e ithaf etmiştim. Şimdi tekrar dinleyeceksek de onun adını, evet, dinleyelim. Her parçada bir ithaf var. Şeyi de hatırlatalım, ilk dinlediğimiz parçada kime ithaf? İlk parça Gezi olaylarında yitirdiğimiz vatandaşlarımız içindi. En çok Ali İsmail içindi. Bu parçada Hrant Dink için ithaf ettim albümde. Bir de yaylı çalgılar dörtlüsü, evet, aranjmanı yapmışım buraya. O da ilk kez bir albümde bir aranjman kullanmak istedim. Hep yapıyordum kendi kendime evde ama buna yakıştığını düşünüyorum. Evet, onu dinliyoruz. Sinan Cemeroğlu'dan bir Gomidas Vartafet yorumu. Al Aylux. Thank you. Radyo 94.9'da Sinan Cemeroğlu konuğumuz ve yeni albümü Ocak'la ilgili konuşuyoruz. Bu albümün biraz sancılı oldu galiba hazırlanışı. Evet, albümü herhalde 3-4 ay gibi bir sürede bitirdik. Bazı parçaları canlı çaldık. 2 günde bitti. Mayıs gibi falan aslında albüm elimize geçti. Çıkartacakken gezi olayları meydana gelince albüm 8 ay ertelendi, yani piyasanın tekrar eski haline dönmesi, yapım şirketlerinin toparlanması vesaire derken. Yani Mayıs ayında bu haliyle hazırdı. Hazırdı, her haliyle hazırdı. Kapak resmi sadece yoktu. O da zaten hani ne olacağı belliydi aşağı yukarı. Sonra bir olaylar olunca piyasa alt üst oldu. 8 ay bekledik. Ben de hani aslında şu an bazı parçaları mesela çalsam ya da yorumlasam daha iyi yorumlarım düşüncesine girmeye başlamıştım ki hemen dedim çıkartalım artık. Evet. Ne olacaksa olsun. O çok kötü bir şey çünkü hiç sonu yok o düşüncenin. Ya 2 sene normal bir aralık. Evet. Yani ne fazla ne az bence. Daha sık çıkartacağım ama bundan sonra sanırım öyle gözüküyor. Proje yok çünkü. Sırada evet. Bekleyen işler de var proje olarak. Kendi adıma. Müzisyenlerden bahsedelim. Evet, benim her albümümde aslında çalan insanlar kendileri. Cenk Erdoğan var. İki albümde de çalıyor, çaldı. Katkısı çok büyük. Ediz var, Ediz Hafızoğlu. Ozan Musluoğlu var, kontrbas sanatçısı. Kendi albümleri de var zaten, dinleyenler bilir. Evet. Hakan Gürbüz ve Yılmaz Yeşilyurt da var ki Yılmaz Yeşilyurt zaten Long Goodbye'ın aranjörü de kendisiydi. Hı-hı. Kayıtları da o yaptı, mikisi de o yaptı. Yani bu albüm onlar olmasa zaten olmazdı, o anlamda kolektif bir çalışma. Hepsi zaten arkadaşımız, gelip hani tek bir kuruş bile para almadan kendi albümleriymiş gibi zaten çaldılar ettiler. Bir kez daha onlara teşekkürler. Bizim işin bence güzel tarafı da bu, halen bir arkadaşlık, karşılık beklemeden süregelen dostluklar var. Kolektif çalışmalar aslında bu tip enstrümantal işler. Büyük bütçeli olmayan, hı hı, daha butik, onun için belki biraz daha samimi, iyi veya kötü ama samimi çalışmalar diye bakıyorum. Evet, biraz albüm yapım şeyi ucuzladı aslında. Evet. Bu da iyi oldu tabii. Senin stüdyonda her... Yok, ben kendi stüdyomda kaydetmedim. Hı-hı. Kendimi kaydedemiyorum, öyle bir özrüm var. Yani ters, kendi sökün dikemez gibi. Başkalarının prodüksiyonlarını yapıyorum ama kendimi kaydetmeye gelince iş bitmiyor. Evet. Burası olmadı, bir daha çalayım, hı-hı, gibi. Onun için Yılmaz Yeşilyurt'un stüdyosunda kaydettik bunları. Evet. Daha disiplinli çalışabiliyorum o zaman. Bazı şeyler de canlı kayıt ibaresi görüyorum. Evet. Bazı parçalarda. 4 parçayı canlı kaydettik. Cenk Erdoğan, Edis Hafızoğlu, Hakan Gürcü ve benle. Konser kaydı değil ama yok, konser gibi canlı kayıt. Stüdyoda evet, davulcu bir odada Ediz. Onun dışında işte Cenk Erdoğan, Hakan Gürcü ve ben bir odada birbirimize bakarak muhabbet ederek çay içerek çaldık. Keşke bütün albüm öyle kaydetseydim ama o zaman tabii sound çok aynı olacaktı. Biraz sıkıcı olabilir. Daha renklendirmek açısından. Evet. Böyle bir yola girdim. Onlardan bir tanesini dinleyelim. Bu canlı performanslardan. Tamam, benim bir parçam An evet, dinleyebiliriz. Biz bunu daha önce aslında konserlerde çalıyorduk. Benim konserlerimde, Cenk Erdoğan'ın konserlerinde. Hatta sabah gelirken de yine sana da göstermiştim. Arabada Cenk Erdoğan'ın kızı sabah bu parçayı dinleyip dans ediyordu. Çok tatlı bir kız var, Zeynep. Evet, öyle biraz hareketli bir parça. Evet. Epey de jazz tınıları var böyle. Aslında senin iki besten de buradaki çok... ilginç kayıtlar. Diğer parça da dediğin gibi biraz jazz tınısı var. Otuni'yi seviyorum. Otuni bütün albümü aslında yaymaya çalıştım ama mümkün olunca az. Çünkü fazla olunca bazen insanların dinlemesi zorlaşıyor. Evet. Çok caz müziğine aşina bir dinleyicimiz halen yok. Çok iyi dinleyiciler var. Bir de burada hani da... sonuçta solist enstrüman kaval. Kaval. Onu bu tarz bir şeye oturtmak hem cesaret isteyen bir şey hem de cahil zor bir iş. Cahil cesaretiyle yapıyoruz aslında. Ama çok güzel bir sonuç çıkmış ortaya. Bakalım. Bakalım dinleyicilerimiz beğenecek mi? Sinan Cemeroğlu ikinci albümü Ocak'tan dinliyoruz. An. Cemal Eroğlu ile birlikteyiz Açık Radyo'da. Yeni albümü Ocak hakkında konuşuyoruz. An isimli parçayı dinledik. Kendi bestesiydi. Senin tabii kendi çalışmaların haricinde epey bir şeyler yaptığını görüyoruz. Biraz onlardan bahsedelim. Geçen konuk olduğun zaman da bahsetmiştik ama arada bayağı bir şeyler eklenmiş. Evet, çok fazla ekledim aslında. Bazen hani bugünlerde çalıyorum mu unutuyorum ya da kimle iş yapıyorum gibi. Şu aralar daha çok Aynur'la çalıyorum. Aynur Doğan'ın son albümü Hevra'nın lansman konserleri oluyor. Geçen hafta Jolly Joker'de çaldık. Javier Limon da geldi. Daha çok onun işleri oluyor bu aralar. Konserleri, turneleri. Evet. Onun dışında Niyaz'la çalıyorum. Azam Ali, Logaramin Torkian'ın olduğu grup. Yani baya baya o gruba dahil olduğun evet, gibi. Evet, grubun elemanıyım artık. Onlarla şimdi önümüzde gözüken bir Avrupa turnesi, Rusya turnesi, Endonezya turnesi, Kaliforniya turnesi gözüküyor. Aynı zamanda albümlerinde de çalıyorum. Albümlerimiz de oldu artık, albümümüz oldu. Onun dışında zaten benim hani bir stüdyom var hali hazırda. Orada birçok prodüksiyon çıkıyor. Yani bir yılda 4-5 prodüksiyon yapıyorum o anlamda başkalarına, başka sanatçılara. Kimler var mesela? Yeni çıkacak olan Ayşegül Aral'ın bir albümü var. Radyolara dağıtılmaya başlandı single'ı, Ağla isimli single'ı. Gürkan Ortakale isimli bir yine üniversitede öğretim üyesi olan bir hocamızın albümü var. Onun dışında yine birçok sanatçının şu an aklıma gelmeyen işte Ali Rıza Hüseyin Albayrak'ın albümlerini yaptık, onların var. Bunun dışında bir de daha çok üniversitede bir zamanlar çalışıyordum ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konsertuarda. Sonra çıktım. Ama o kanallardan bağlı olarak yurt dışında daha çok seminerlere gidiyorum. Perdesi Gitar ve Kaval ve Türk Müziği adına seminerler yapıyorum. İşte çarşamba günü çıkıyorum yurt dışına. Bir ay Almanya'da konserler ve seminerler vereceğim. Onun dışında Berklee College of Music'ten bir davet aldım. Perdesi Gitar ve Türk Müziği eğitmenliği üzerine. Seminer şeklinde tabii, kalıcı hoca değil. Orada dersler vereceğim. Böyle yoğun biçimde devam ediyorum aslında çalışmalara. Tolga Ançoğlu'yla bir gitar ikiliniz vardı. Tolga'nla 3 yıldır ya da 4 yıldır çaldığımız bir mikrotonal gitar duo projemiz var. Dünyada bir ilk o proje. Çünkü gitarlar kimse de yok, çaldığımız gitarlar. Ben perdesiz gitar çalıyorum. Tolga'nla kendi yaptığı makam müziklerini çalmak için klasik gitarda bir dizaynı vardı, mikrotonal gitar. Onu çalıyor. Hatta onun albümü çıkmıştı Atlas isminde. Evet, ben de çalıyordum orada bir parça. Şimdi ikimiz albüm kaydediyoruz. Sanıyorum o da Mayıs-Haziran gibi çıkacak, mikrotonal gitar duo. Birçok festivalde çaldık onunla dünyada. Türkiye'de hiçbir yerde çalamadık. Bir tek Borusan'la çaldık. Türkiye'deki hiçbir gitar festivali davet etmedi bizi ama yurt dışında sayısız gitar festivalinde çaldık. Evet, Türkiye'ye özgü bir durum. Evet, şimdi Berlin'de, Eylül'de 3 üniversitede bu projeyi çalacağız ve seminerlerini vereceğiz. O da enteresan bir proje. Sıradaki albüm o. Mesela dışarıda tepkiler nasıl ona çaldığınız zaman? Yani zaten gitarları kılıftan çıkardığımız anda insanlar da kameralarını bir anda çıkartıyorlar. Yani ne oluyor bu gitarlar? Hani gitar gibi gözüküyor ama klavyeler farklı. Müzikler zaten hep Anadolu müzikleri. İşte Gomitas var, Aşık Veysel var, benim parçalarım var. İşte birkaç barok dönemden Tampere sistem dışında olan eserler var. Zaten repertuar da çok enteresan. İşte 21. yüzyıl bestecilerinden birçok eser var. Lou Harrison'ın var, John Cage'in eserleri var. Biraz çağdaş bir repertuar var. Yurt dışında tabii daha çok ilgi görüyor. Türkiye'de pek bir kimseye henüz hitap edemedik. Albüm çıkınca ne olacak göreceğiz. Evet. Ondan sonra da bir perdesiz gitar albümü yapacağım ben. Çalışmalarına başlamışım, solo perdesiz gitar albümü. Kaval'a bir müddet ara verip bir albümlük. Onun ustasından destek alacak mısın? Ustasından zaten sürekli destek alıyorum. Bu albümün içinde de ona ithaf var. Sevgili Erkan Oğur'a. Benim tabii onunla hani ilişkim hoca öğrenciden daha farklı. Ben hani onu 3-4 yaşından beri tanıyorum. Aile dostumuz olmasından kaynaklı. Bir parça da çalacağız tabii beraber. Evet. Mümkün olduğunca ama ondan kopmaya ve hani taklit gibi tınlamamak için en büyük uğraşlarımdan birisi tabii. Tabii anlaşılabilir bir uğraş. Onu da heyecanla bekliyoruz. Evet, ben de. Devam edelim albümü dinlemeye. Albümün evrensel parçalarından bir tanesi. Sinema Paradiso. Ennio Morricone'nin bestesi. Ben bu parçayı ilk Pat Metheny'nin Charlie'nin albümünde duymuştum. Büyülenmiştim tabii onların yorumuyla Beyond the Misery Sky albümünde. Sonra filmini seyrettim. Bir kez daha büyülendim parça ve kesin dedim hani albüme koymam lazım. Bu bir canlı kayıt bu da. Edis Hafızoğlu, Cenk Erdoğan ve Hakan Gürbüz'le çaldığımız. Evet, burada da ithaf kısmında bir ibare var. Bu kendime çaldığım bir parça albümde. Kendim için çaldım aslında. Hı hı. Yalnızlığım için yazdım içine. Her müzisyen çünkü bir şekilde yalnız. Hani turneden turneye, konserden konsere. Sürekli kendinizle baş başasınız. Kucağınızda bir laptop. İşte sanal bir dünyada yalnızlığı gideriyorsunuz. Ama birçok hani başyapıt diyeyim o yalnızlık sonucu çıkıyor ortaya. Bu tabii bir başyapıt olmasa da en azından kendim için bir çalmak istedim. İlk albümde çalmamıştım bir şey. Sinan Cemeroğlu'dan dinliyoruz. Ocak albümünden Sinema Paradiso. Thank you. Açık Radyo'da Sinan Cemeroğlu ile birlikteyiz. Yeni albümünü dinliyoruz. Giuseppe Tornatore'nin ünlü filmi Cinema Paradiso'nun Ennio Morricone tarafından yapılmış müziğinin yorumunu dinledik. Canlı bir kayıttı. Biraz programın başında direkt girdik ama senin müzikal hikayeni dinleyelim. Tekrar da olsa ilk programda bahsetmiştik ama 2 sene oldu. Başlangıç aynı değişmedi. Evet, ben 86 doğumluyum. İlkokuldan sonra konservatuara girme isteği bir anda uyandı. O da babamın müzik aleti yapmasından kaynaklı. İTÜ'ye girdim. Baban Kemal Eroğlu. Evet, bağlama yapıyor. Bir müzik aleti yapım ustası. Evet, bağlama yapım ustası. Belirtelim, günümüzde yok olan bir meslek gibi. Evet, biz icracılar bitiriyoruz aslında o mesleği. Lütiyeler yoksa yine devam. Ama işte bir şekilde ağaçları kendileri alıyorlar. Ekonomiyle çok ilgili bir meslek. Biz de müzisyen olarak fabrikasyon enstrümanları aldıkça el yapım enstrüman bitiyor. Yani aslında süpermarket bakkal ilişkisiyle birebir örtüşen bir hikaye. Ama işte orası aslında gerçek müzisyenlerin yetiştiği ortamlar. Benim gerçek okulum onun atölyesidir. Çünkü işte bir gün Erkan Oğur gelir, o çıkar, Orhan Gencebay gelirdi. Sonra işte Arif Sağ orada, Erdal Erzincan orada falan. Yani birçok usta gördüm. Ama ilkokulda, sonra konservatuara girince tabii işler değişti. Belli yoğunlaştı bir enstrüman var mıydı? Bağlama. Sadece bağlama yapıyor. Bağlama çeşitleri. Evet, tabii. Bağlama ve türevleri. Elektro dışında bütün türlerini yapıyor. Ondan sonra işte ilkokuldan sonra aynı okulun ortaokulu, lisesi ve üniversitesini bitirdim. Yüksek lisansını bitirdim. Doktorayı yapıyorum, o bitmek üzere. Tez aşamasındayım. Epey bir sürede öğretim üyesi gibi çalıştım. Öğrencilerin oldu. 3 sene yakın çalıştım. Sonra akademi mi müzik mi ikileminde kalıp tabii ki müzik deyip akademiden hızla uzaklaştım aslında, öyle söyleyeyim. Bir şekilde gerçek müzik dışarıda, çünkü akademideki sadece 50 dakikalık ders içinde olabileceği kadar bir Türkiye aşama. Şartlarının sonucu. Evet. Muhtemelen Türkiye yanlış. Şartlarının sonucu ve ben Türkiye'deki akademiye o anlamda inanmıyorum, çünkü ben Türkiye'de en çok Kavallı albüm yapan, hani ukalalık için söylemiyorum belki ama hani matematikçilere en çok albüm yapan kişi benim Kavallı. Ama hani düzenlenen uluslararası bir Kavallı sempozyumuna çağrılmayacak kadar da demek ki ne yaptığım pek umursanmıyor. Dolayısıyla hani onu da gördükten sonra akademinin hani aslında ne kadar o anlamda farklı kafada bir işleyiş olduğunu görünce gerçek müziği yapayım diye çıktım oradan ve şu an işte birçok kişiyle işte birçok ülkede çalışmalar devam ediyor. Epey de yurt dışına açılmış oluyorsun bu şeyde. Evet. Onu da görmek sevindirici. Sevindireceğim, hani albüm çıkartıp lansman konserini çalamamak gibi bir şey. Çünkü çıkarttık. Ben zaten bir ay Almanya'dayım, sonra turne. İşte Edis Hafızoğlu yok, Cenk Erdoğan yok, herkes yoğun. Böyle şahane bir ekiple çalmanın da kötü tarafı, lansman konserine zaman bulamıyoruz hiçbirimiz. Tabii çok az kaliteli müzisyen var. Olanlar da işte çok dolu oluyorlar onun herhalde. Hem dolu oluyorlar hem de yani ülkede yine bir şekilde müzikten para kazanmak oldukça zor olduğu için hani hepimiz fatura ödeyen insanlarız. Hani ben biliyorum ki bu arkadaşlarımın hepsi de ben dahil hani ucu ucuna geçinen, böyle işte bir konserden aldığını işte öbür gün çocuğunun okul parasına yatıran insanlar hepsi. İşte bir günde 2-3 kayıt, bir gecede 1-2 farklı mekanda. Aynen öyle, çalmak. Sigortasız bir meslek. Evet. Yani vize alırken bile Cenk Erdoğan işte yazın İngiltere'ye caz festivaline gidecekti, vize alamadı mesela. Sen müzisyensin, geri döneceğini nereden bilelim deyip böyle bir aşağılamaya halen maruz kalıyoruz yani. Fena. Fena ki fena. Evet. Neyse, biz müziğe dönelim. Evet. Senin ikinci besten de albümde çok güzel bir eser. Ben bunu koymayacaktım albüm aslında ama bu şahane ekibi yakalamışken yani dedim böyle bir bestem var, çalalım mı? Sonra firma sahibi sevgili prodüktörüm Sercan Bey, Ahenk Müzik, ya koyalım bence dedi, güzel bir parça. Güzel tepkilerle bununla ilgili sen de bugün söyledin. Adı Misafir. Çünkü evde bir gün misafir vardı ve böyle hani çok gürültü yapıyor. Çoluk çocuk, ben de odadayım, böyle bir parça yazasım geldi, bunu yazmıştım. Biraz cazi bir parça. Hafif kuzey taraflarından gibi. Ben buna Dersim cazı diyorum. Ben Tunceliyim çünkü. Hafif içinde halk müziği tınıları da var tabii. Ama Cenk Erdoğan'ın şahane solosu var parçada bence. Parçayı açan taraf orası. Ona da ithaf etmişsin, evet, zaten. Evet, Cenk Erdoğan'a ithaf bu. Sinan Cemeroğlu yeni albümü Ocak'tan dinliyoruz. Misafir. Misafir. Misafir Sinan Cemeroğlu'nun yeni albümü Ocak'tan dinledik. Kendi bestesiydi. Programda da konuğumuz. İkinci albüm her zaman en zorudur. Benim görüşüm. Bu zor işin üstesinden gelmişsin. Teşekkür ederim. Üçüncüsü için kafanda var mı bir şeyler? Üçüncüsü sanıyorum bu dediğim Perdesikler albümüyle ilgili bir şey yapacağım. Ama biraz düetli bir şey düşünüyorum. Bir de belki biraz daha hani easy listening gibi bir şey değil. Yani kolay dinlenebilir bir şey değil. Daha hani kafamdaki müzik neyse. Yapmak istediğim bir proje çünkü. Belki DVD ile birlikte çıkartma kafamda da öyle bir düşünce var ama biraz maliyetli. Firmaları zorlamak istemem. Sadece hani kendim için çalacağım, stüdyoya kapanıp böyle yapacağım bir proje var. Herhalde ya olmaz ya da olursa da böyle daha çok efektif gibi kullanmak istiyorum. Çünkü online yana bir hani işte sürekli seminerler, dersler oluyor. Fakat bir albüm beklentisi de var. Ben de istiyorum yapmayı. Çünkü öyle bir albüm dünyada çok fazla yok. İşte Cenk Erdoğan'ın ve Erkan Or'un yaptığı albümler dışında öyle bir albüm yok. Aslında bu yaptıkların da iki albümde hani kaval'ın böyle ana enstrüman olup da. Türkiye'de ilk yani dünyada Spasso'nun örnekleri var. Türkiye'de alanında ilk Akın Eldes'i olan Hani Akustik albümü de öyle bir albümdür. Tabii onu da aslında bu diskografiye katmak lazım. O da duo albüm. Arada kaynamış ama çok güzel bir albümdür. Gitar kaval ikilisi şeklinde. O canlı kayıt, full canlı kayıt. Orada ben loop'lar kullanıyorum, işte efekt aletleri var, bir şeyler, böyle bir sürü oyuncaklar vesaire. Akın abinin bestelerini çalıyoruz orada. Şimdi onunla da bir eski oyun havaları projemiz var. İşte gitar, kaval, perküsyon ve bas, böyle işte 70'lerden 80'lerden plaklardaki, kasetlerdeki eski oyun havalarını alıp böyle kendi kafamıza göre yorumlayıp konser projesi şeklinde yapacağız galiba. O da çok heyecan verici. Evet. Konser projesi albüm. Albüm olması biraz zor tabii. Yani hani firmalar çünkü hani bir albüm yaptıktan sonra onundan geri dönüşü bekliyor ve en az o 1,5-2 yıl. Şimdilik albüm biraz erteliyoruz gibi sanki. Evet, neyse, o hayata geçsin albüm gibi. Aynen. Stüdyomuz var, hallederiz. Evet. Yavaş yavaş şimdi sonuna geliyoruz. Ufak ufak. Bir de çok güzel Aşık Veysel yorum var. Evet. Albümde. Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Aslında bütün müzisyenler için bence ortak bir cümle olabilir bu. Çünkü yaptığımız işle bir şekilde anılıyoruz, işte albümlerle, çaldığımız konserlerle vesaire. Veysel'in de bence sözleri de çok felsefi değeri olan sözler. Albümde ben babama ithaf etmiştim hani enstrüman da yapmasından kaynaklı. Evet. Ve son söz hani ben babamı sen ustanı unutma diyor ya sazına. Bütün enstrümanlar için geçerli. Hani oradaki usta da iki anlamda, hem çalan kişisi için hem de onu işte doğuran, dünyaya getiren, yapan Lütfiye için de söylenmiş gibi kabul edebiliriz. Çok yönlü ve çok derin felsefesi olan sözler. Evet, tabii Aşık Veysel çok gündeme gelen bir isim. Çok önemli bir isim elbette ama biraz hani kara toprak ve uzun ince popülist yaklaşımlar neticesinde arasında sıkışıp kalıyor. Onun hani asıl hazinesini ortaya çıkarmak lazım. O yüzden böyle bir parçayı da alıp koydun için teşekkürler. Rica ederim. Ben bu parçadan aynı zamanda işte üç telli bağlamada çaldım. Perdesi gitarlarını da çaldım. İşte bütün enstrümanları ben çaldım bu parçada. Öyle bir şey yapmak istedim. Çünkü ben çaldığım bütün sazları çalarak işte hani ben gidersem siz kalın kafası, öyle bir yaklaşımla da. Evet. Bakalım. Şimdi dinlerken şöyle bir şey yapalım. Dinleyicilerimiz yanılmasın. Albümde bu şekilde yer almıyor. Ama biz Açık Radyo'da böyle bir şey yapalım. Başından Aşık Veysel'in sesini dinleterek çalalım bu parçayı. Ben gidersem sazım sen kal dünyada. Ve onunla bitiriyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Aşık Veysel'den sonra benim versiyonum tabii anlamsız kalacak o, çünkü gerçek bir virtüöz her anlamda. Dinleyiciler yok, öyle çok dinlesin. Güzel diyorum. O kadar mütevazı olma. Teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar diliyoruz. Aşık Veysel'le veda ediyoruz. Hoşçakalın. Ben gidersem sazım sen kal dünyada, hey. Gizli sırlarımın aşığı kar etme, hey. Kalasın dillerin söyleyin gülme ya dayı. Garip bülbül gibi ahu zar etme, zar etme, zar etme, zar etme. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.